hanım kardeşlerimize iki tane notum var. Bir, bayram namazında onlara yer ayıracağız inşallah. Neresi olduğuna tam karar veremedik ama bayram namazını kılmak isteyen hanımefendiler onlara yer tahsis edilecektir. Onu bir duyurmuş olayım. İkinci olarak Ayşe Hoca gelemeyecek olduğunu söyledi. Bugün bayram alışverişi hanımlar genellikle yaparlar. Dolayısıyla gel diyelim kararı almışlar. Hanımefendiler onu beklemesinler namazdan sonra. Ayşe Hoca'nın sohbeti yok. Dolayısıyla sohbetlerini bitirmiş oldu. Ramazan boyu yapmış oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buralara kadar geldi. Allah tesirini harp eylesin inşallah. Bir sonraki notum Ümmet-i Muhammed'e bayram namazı 6.40'da 6.50'de olacak diyorlar ama ben diyorum ki hayır öyle demeyelim. Bayram namazı 5'te kılınacak değil de millet sabah namazına gelmiş olsun. Yani böyle bir kandırmak kötü bir kandırmak. Bayram namazı diye gelecek adam sabah namazı. Aa yanlış geldik. Ne oldu? Kötü mü oldu? Yani bayram namazından daha mı küçük bir namazdır sabah namazı? Ne olur yani? Dünyanın bütün bayram namazlarını terazinin bir kefesine koysanız, bak yeminle söylüyorum, dünyanın bütün bayram namazlarını terazinin bir kefesine koysanız, sabah namazının yarım rekatını, bak tam değil ha, yarım rekatını terazinin öbür kefesine koysanız, vallahi, billahi, tallahi o daha ağır basar. Nefislerimiz bizi mahvettiği için neyin daha değerli olduğunu bilemiyoruz. Bu ahiretle alakalı meselelerde böyle. Ama dünyalık meselelerde o kumaşın en iyisi. Hemen bir dokun kumaşa en iyisini almak. Domatesin en iyisi. Meyvanın en iyisi. Yemenin en iyisi. İçmenin en iyisi. Neye? Şu yek bedene olan şeylerle alakalı hepsini en kral biliyoruz. Ama aslımıza lazım olan şeylerden maalesef o da olur, bu da olur falan filan olurlar geçiştiriyoruz işte. Allah'ın sonumuzu hayır etsin. Evet, bugün Rabbimizin lütfuyla 29. cüzü kıraat edeceğiz inşallah. 29. cüzden Mülk suresi var. Halkımızın Tebareke suresi diye daha çok bildiği, Tebareke suresi diye meşhur olan ama asıl ismi Mülk suresi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her gece okunduğunda kabir azabından kurtulursunuz diye ifade ettiği güzel bir sure, muhteşem bir sure. İçinde bizim anlamamız gereken bir sürü ayetler var ki birinci ayet zaten, birinci ve ikinci ayet mülkü elinde tutan, mülkün elinde olduğu zat, yüce zat, ne mübarek bir zattır. Siz bereketi nerelerde arıyorsunuz? Mülkü elinde tutan zat orada dururken siz başka şeylerde bereket arıyorsunuz. Böyle başlıyor zaten. Her şeye kadir olan Allah ne mübarek bir Allah'tır. O Allah ki ölümü ve hayatı siz nasılsınız diye ortaya, sizin nasıl olduğunuz ortaya çıksın diye ölümü ve hayatı yarattı. Karakteriniz, davranışlarınız, sözünüzde duruşunuz, misakınıza bağlılığınız, bütün bunlar anlaşılsın diye Allah ölümü ve hayatı yaratmıştır. Diye böyle devam ediyor. Mülk suresi okuyoruz çok elhamdülillah. Sonra kalem suresi gelir. Nun vel kalem ve ma yesturun diye başlar. Orada kalem kelimesinden ismini alır. Kıyamet hallerinden, müşriklerin hallerinden bahseder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in pek büyük ahlak üzere olduğunu bize bildirdikten sonra kafirlere, kötü insanlara uymaması konusunda Peygamberimizin üzerinden bir sınav hazırlar bu mülk. Kalem suresinin sonunda bir ayet var, yerine gelince onu beraber inceleyelim inşallah. Sonra Hakke suresi gelir. Hakke suresi kıyamet alametlerinden, kıyamet hallerinden çok bahseder. Vurgulanması gereken yerler var, onu yerinde inceleriz inşallah. Me'alik suresi var, yine müminlerin sıfatlarını anlatan bölümler var onda. Kıyamet hallerinden yine bahseden birkaç ayet var. Sonra Nuh suresi gelir, başlı başına Nuh suresi. Tamamen Nuh aleyhisselamdan bahseder o sure. İşte nasıl davet ettiğini, ona insanların onlara nasıl cevap verdiğini, sonunda artık dayanamayan Nuh aleyhisselamın onlara nasıl beddua ettiğini anlatır. Ve kâle Nuhun Rabbi la tedâ alel kâfirîne deyyâr. Biz bu bedduayı İsrail için yapıyoruz elhamdülillah. Ya Rabbi, İsrail'den ev bak sahibi bir tane bırakma ya. Amin. Aynen Nuh aleyhisselamın dilinden. Ev bark sahibi bir tane bırakma İsrail'den ya Rabbi. Her şeye kadir olan Allah. İnneke intederhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran keffar. Öyle bir durum artık kanaat oluştu ki ya Rabbi, onlardan kim dünyaya gelirse Müslüman olma ihtimali sıfır. Hatta Müslümanları yoldan çıkarmak, Müslümanları katletmek üzere kurgulanmış insanlar onlardan doğuyor. Ya Rabbi, onların evlerini başlarına yık ya Rabbi. Onları helak et ya Rabbi. Bize de bunları göster ya Rabbi. Diye o beddualar, sonra da bir duası var ki Nuh Aleyhisselam'ın sürenin sonunda onu da incelemeye çalışırız eğer vaktimiz olursa. Sonra cin suresi geliyor. Cinlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an okurken nasıl dinlediğini, şaşırdıklarını, şaşkınlıklarını, bir kısmının Peygamberimize iman ettiğini, cinlerden bizim mümin kardeşlerimiz var, bilir misiniz? Cinlerden bizim kardeşlerimiz var. Niye? İman etmişler. İnananlar kardeş değil mi? Ama hocam cin çarpar. Yok yok, çarpmaz, merak etme. İnsan çarpar da cin çarpmaz. Beni hep insanlar çarptı. Hakikaten söylüyorum. Ben hep insanlar tarafından çarpıldım, cin tarafından çarpıldım. Ya Allah sonunda zahir etmesin inşallah. Çoğunuz da insanlara çarpmıştır, ben biliyorum. Cinlerin çarpması çok enteresandır. Ya biz onlara bir zarar vermişizdir, onun için çarpmıştır. Ya da Allah'ın bizim üzerimizde böyle bir imtihanı var. Ona sabredeceğiz. Onun için cinlerden korkmayın, sakın korkmayın. Cinler bizim kardeşlerimizdir. Onlar da bizim gibi varlıklardır. İyi arkadaşlıklar kurabiliriz onlarla. Ama yani insanlara nasıl çok güvenilmediği gibi onlara da fazla güvenilmez yani. Çok iyi seçmek lazım. Cin arkadaşlarım güzel seçin. Ondan sonra Müzzemmil ve Müddessir sureleri gelir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi aldıktan sonraki halleri, işte titremiş, örtülere bürünmüş, yatmış. Ey örtülere bürünmüş peygamber, ey işte kendini yalnızlığa sevk etmiş peygamber gibi ifadelerden ismini alıyor. Müddessir suresinde namaz kılmayanlarla hasreten ilgili bir ayet var, vaktim kalırsa onu da sizlerle paylaşırım. Sonra kıyamet suresi gelir, sonra insan suresi gelir ki cuma sabahları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu okuyor ve tavsiye ediyordu okunmasını. Hasreten namazlarda zannesürü olarak okunur ise hele ikinci rekatında güzel olur. Birinci rekatta secde suresi, ikinci rekatta insan suresi şeklinde. Murselat diye bir sureyle bugünkü cüzumuz bitecek inşallah. Murselat, gönderilen meleklere Allah yemin ediyor. Niçin melekler gönderilir? Ya peygamberlere vahiy için gönderilir, ya bizlere koruma görevi alsınlar için gönderilir, ya nöbet tutan melekler vardır. Mesela üzerimizde koruma görevi olan, işte kiramen katibin olan, her gün sabah ve ikindiden sonra bizim nöbet, üzerimizdeki meleklerin nöbet değişimi vardır. Onun için sabah namazını kılarken sizi nöbette, nöbet değişimindeki melekler sizi sabah namazında görürse hemen öyle kaydediyorlar. Eğer ikindi namazında nöbet değiştiriyorsa ve siz siz camideyseniz, aa ne güzel, nöbet değişiminde ne, melekler sizi nerede görüyor, nerede buluyor? Tamam. Onlar nöbetini değiştirirken işini yapıyor, siz de namazdayken işinizi yaptığınız kayda alınıyor kardeşler. Onun için sabah namazıyla hasaten ikindi namazının bir başka özelliği de buradan anlaşılmış oluyor. Düşünerek, tefekkür, tedebbur, tedekkür ile Rabbim okumayı nasip eylesin. Bismillah. Allahümme bilhakke enzeltehu ve bilhakke enzeltehu. Allahümme azzim ragbeti fihi ve ce'al nuran li basari ve şifaen li sadri. Allahümme zeyyin bihi lisani ve cemmil bihi vecihi ve kavvi bihi cesedi ve rzukni tilavetehu ala ta'atik ana el-leyl ve atrafen nehar. واحشرني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار الله القرآن حق indirdin o da hak ile indi ve hakkı indirdin ya Rabbi Kur'an'a karşı rağbetimi hevesimi çok büyük eyle Allah'ın Kur'an'ı gözüme nur kalbime sürur eyle Allah'ın Kur'an ile dilimi tezyin yüzümü tecmil bedenimi ve kalbimi takviye eyle geceler ve gündüzler boyu itaat üzere Kur'an okumayı nasip eyle mahşerin dehşetinde bizi ve sevdiklerimizi peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle Allah'ım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şey'in kadîr. Ellezî خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فأعتدنا لهم عذاب السعير فللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور بل نجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون فإن لك لأجرا غير ممنون فإنك لعلى خلق عظيم فستبصر فيبصرون بأيكم المفتون başlamalıyım da herkes rahat etsin. Demin bir ufak yanlış yaptım, ilk az ettim. Sonra sen bir yanlış herhalde yaptık. Şimdi baştan alıyorum sureyi, herkes rahat ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve mâ yesturûn mâ ente bini'meti rabbike bimecnûn فإن لك لأجرا غير ممنون فإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين فلا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلبوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقدم على حرب ضامنين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه حينما تخيروا أنكم عباد علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة لقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Bu iki ayet değerli müminler, kardeşlerim. Kalem suresinin son iki ayeti. Manayı vereyim zaten meseleyi anlayacaksınız. Allah'ımız buyuruyor ki ve in yekâdül lezîne keferû az kalsın kafirler le yüzlikûneke bi ebsârihim gözleriyle seni çatlatacaklardır. Az kalsın kafirler bakışlarıyla o düşmanca bakışlarıyla ya Muhammed az kalsın seni paramparça edeceklerdi. Ne geliyor aklına? Aferin. Nazar geliyor. İşte nazar ayetleri. Az kalsın gözleriyle seni kafirler çatlatacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis söylüyor. Nazar haktır. Tamam. Bu ayetler okunduğu zaman nazara karşı Allah'ın izniyle Allah muhafaza eder. Yani bu ayetleri tespit ederseniz işte kalem vesaire çizin dedik ya Kur'an'ı bol bol çizin. Daha işin başından beri yalvarıyoruz. Kur'an'ı çizin, edin, sağını, solunu. Anlaşılsın ki Kur'an'la meşgul oldunuz. Ve yekulûne diyorlar ki gözleriyle seni çatlatacak o kafirler dilleriyle de şunu diyorlar. İnnehu le mecnun. Bu deli ya. Allah ve ma huve illa zikrun lil alemin. O senin anlattığın Kur'an ya Muhammed bütün alemlere zikirdir. Veya kafirlerin böyle gördüğü peygamber bütün aleme zikirdir, hatırlatmadır, rahmettir. Peygamberi o gün kafirler gözleriyle adeta çatlatacaklardı da bugünkü kafirler peygambere uyanları çatlatmıyorlardı adeta. Yani bir kaşık suda boğmak istemiyorlardı. Burada pek o kadar yok ama ben biliyorum memleketinde öyle kafirlerle çok karşılaştım. Gerçek. Kızlarımla yürüyorum yolda başörtülü kızlarım. Yanından geçtiğim şeyde tabii görev yerim orası o metro oraya gidiyorum. Nişantaşı. İstanbul Nişantaşı'nda görev yapıyorum. Kızlarımı götürüyorum işte böyle bayram öncesiydi herhalde yani alışveriş yaparız namazların arasında diye. Bir kadın yanından geçerken diyor ki sıkı tut diyor saldırmasınlar sağa sola. Kızlarımın elinden tutuyor ya. Yani bunu söylüyor bana ben tabii hemen kavramadım işi. 2-3 saniye sonra kavradım çocuklara dedim siz durun döndüm kadının önüne tekrar gittim dedim sen dedim ne dedin? Sen dedim ne dedin az önce? Bu sefer suratımın şeklini görünce tabii çok korktu kadın. Dedi ki ya ben ne dedim ki? Ne dedim ki dedi. Dedim bilmiyor musun? Daha 3 saniye önce söylediğim şeyi. benim çocuklarıma niye hakaret ediyorsun? Bana niye hakaret ediyorsun? Beni tanıyor musun? Şimdi dedim sana dedim gücüm yeter. Ben burada dedim suratına şöyle güzel bir tükürebilirim ama yapmıyorum dedim. Seni Allah'a emanet. Böyle geçti. Başka bir zaman onu yapmış idim de sonra pişman oldum. Onun için yapmadım yani. Başka zaman onu da yaptım. Çünkü böyle acayip ya. Bir zamanlar geldi ki böyle yani eşimle yürüyorum. Haydi yürü İran'a diyenler mi ararsın? Yürü Arabistan'a diyenler mi ararsın? Yani bizi yiyecekler yani. Ülkemizde bize her katkı yok. Niye? Çarşaf giyiyorsun, kapalısın, başörtüsün, şusun, busun, yiyecekler. Aynen Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kafirlerin gözleriyle yapmış olduğu muameleyi bugün Müslümanlara kafirlerin o torunları yapıyor. Aynı şey. Bu kervan böyle gidecek arkadaşlar. Peygamberi sevenler de devam edecek. Peygamber'e hakaret edenlerin dönleri de devam edecek. Bu kıyamete kadar devam edecek. Bunu bilelim. Biz neredeyiz ona bakalım. Elhamdülillah peygamber gibi hakarete uğrayanlardanız ya şükürler olsun. Ya hakaret eden olsaydı. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi geldi dedi ki ya Resul, ya Muhammed dedi böyle çirkin ifadeyle. Sen dedi ne kadar çirkinsin. Peygamberimiz buyurdu ki ona, doğru söylüyorsun dedi. O gitti, sonra bir Hazreti Ebu Bekir geldi. Dedi ya Resulallah, yani yüzünden nurlar akıyor, ne kadar güzelsin dedi. Peygamberimiz ona da dedi ki, doğru söylüyorsun. Bu iki cevabı duyan bir başkası, ya Resulallah nasıl oluyor, ikisi de ters şeyler söyledi, doğru söyledi. İkisi de kendisini bende gördü. Ben onlara aynalık yapıyorum. Tamam mı? Ya böyle diyor işte. Nasal ayetleri çoluğumuz çocuğumuzdan böyle bir sıkıntılar zuhur ettiğini düşünür ise hemen kapıp da hocaya gelmek yerine hemen Kur'an'ı kapıp üstlerine okuyalım inşallah. Hocanın nefesi sizden daha kıymetli değil haberiniz olsun. Hocanın hiçbir özelliği yok. Hacının hiçbir özelliği yok. Tabii ki siz güzel niyetlerinizle öyle düşünüyorsunuz ama bizim dinimizde hocalık, hacılık böyle bir makam yok. Hepimiz Allah'ın kullarıyız, hepimiz Allah'ın rahmetine muhtacız, hepimiz Allah'ın affına, keremine muhtacız. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رامية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يومئذ فالملك على أرجائها فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ألم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فلا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فلا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Karşı sayfanın yaklaşık 6. satırı gibi وَأَمَّا مَنْ مِنْ فَأَمَّا مَنْ مِنْ فَأَمَّا مَنْ diye ben okudum ama اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهَ فَأَمَّا doğru olmuş. Rabbimiz buyuruyor ki önce kıyamet hallerinden bahsediyor. Sura üfürülecek, şöyle olacak, böyle gidecek, şöyle kıyamet kopacak hallerini anlattıktan sonra netice. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ amel defterini sağ tarafından alanlar var ya, onların hali şöyledir. Kullarım size şimdiden bunu anlatıyorum. Heves edin. Amel defterinizi sağdan almaya bakın. Amel defterinizi size sağdan aldıracak davranışlar nelerse onları arayın, bulun, araştırın, öyle yapın. Size büyük bir şey haber veriyorum buyuruyor Mevlam. Kıyamet günü amel defterini sağ taraftan alanların halini gözünüzün önüne getiriyorum. Onlar o defterlerini, o kitaplarını aldıklarında feyekul diyecekler ki ha umukra'u kitabı. Hey! Hey! Kitabımı okuyun. Karnesi çok güzel olan çocuk sevinçle gelir eve. Hey ben hepsi beş der. Ya hepsi beş. Kitabını, defterini sağ tarafından alanlar böyle sevinirler. Onların o günü bayram günüdür. Gerçek bayramlardan bir tanesi işte o gündür. Ha mukra'un kitabiye. Kitabımı okuyun. İnni zanattu enni mulaqin hisabiye. Ben bunun olacağını biliyordum zaten. Kesin inanıyorum. Böyle oldu. Fehuve fi işetin râdiye. Bunu elde ettikten sonra artık o çok razı olacağı bir hayata, çok razı olacağı bir hayata sevk edilecek. Cennet hayatı. Sabahleyin peygamberimizin dilinden dualar okuyoruz. Gençlerimiz geliyor sağ olsunlar, böyle bir insan oluyor diye. Bir tane bu sabah okudum, dün sabah bu sabah harika bir şeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki böyle okursa sabah ve akşam bir kişi Allah der ki kulum sen bunu yaptın ya seni razı etmek benim üstüme borç olsun. Hocam ne o? Merak ettim. Yok ya. Sabah namazına gelenlerle siz eşit misiniz? Gelseydiniz öğrenirdiniz. Şimdi yalvarın sabah namazına gelenlere size öğretsin onu inşallah. Eğer sabah namaz, sabah ve akşam bunu söylerseniz der ki Allah kulum öyle mutlu ettin beni ki bu sözleri söyleyerek öyle mutlu ettin beni ki seni mutlu etmek, seni razı etmek benim boynumun borcu olsun. Allah böyle der. Ne o? Bana ne? Bana ne? Bulun sabah namazına gelen bir adamın yalvarın neydi o diye. Ya böyle cezalanırsınız işte. Sağ olun. Arkadaşlar, kabuğu fi inşetin rahmiye. Kitabını sağ tarafından alanlara razı olacağı bir hayat var. İpuçlarını veriyor. Nasıl mesela razı olacak? Fi cennetin âliye. Çok yüce cennetlerde. Kutufuha dâniye. Öyle cennetler ki arzu ettiğiniz meyveler size yaklaştırılıyor otomatikman. Siz bir ağaca çıkıp da kiraz toplamak zorunda değilsiniz. Bir ağaca çıkıp da kendinizi riske atıp dut toplamak zorunda değilsiniz. Ne arzu ettiğiniz meyveyi o sizin bulunduğunuz yere geliyor, siz onu alıyorsunuz. Ama böyle utufuha dâliye. Size denecek ki bütün bunlardan sonra Allah tarafından denir, amelinizin güzelliğine, çokluğuna bakarak külü yiyin ve şrabu için. Cennetin şaraplarını için, cennetin sularını için, cennetin bal sularını için, cennetin sütlerini için. Bunlar ayette geçenler olduğu için böyle sıraladım. Hemiyen afiyet olsun. Hazmı kolay olsun. Bima esleptum fil eyyamil hariye. Dünyadaki günlerinizde 18 saat kendinize helalleri bile yasak ettiniz ya, beni mutlu ettiniz. Afiyet, şeker olsun. Şifa olsun, bal olsun. Melekler böyle söylüyor. Arkadaşlar, ya böyle olacak, ahiretteki halimiz ya böyle olacak veya ve emmâmen utiye kitâbehu mişmâli, ya da sol tarafından amel defterlerimiz bize verilecek. Allah muhafaza eylesin. Ve yekûl, o adam da diyecek ki ya leyteni, ya leyteni lemûte kitâbiye, nereden bana verildi bu kitap, keşke verilmesin. Ve lem edri mâ hisâbiye, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim ya. Ya leyteha kânetin kâdiye. Ölüm diye bir şey duymuştum ben. Keşke şu anda ölsem ben de bunları görmesem. Mâ adına annî mâliye. Dünyadaki mallarım beni kurtaramadı. Heleke annî sultaniye. Ne kadar güçlüydüm ben. Sultandım, saltanat içerisindeydim. Falandım filandım. Hepsi gitti bitti. Ya Rabbi ne oldu? Nasıl ki melekler cennettekilere böyle seslenir, afiyet olun, cehennemdekilere de şöyle seslenir. Hudû, yakalayın yakalayın şu feryat edenleri. Fahullû, bağlayın onları. Sümmel cehîme sallû, sonra cehenneme sallayın onları. Engi nasıl, birebir gidiyor mu? Birebir gidiyor mu işte? Sümmel cehîme sallûh, sonra cehenneme sallayın. Sümme fî silsiletin derruhâ sel'ûne dirâ'ın. Sonra başka başka zincirlere, 70 arşın uzunluğundaki zincirlerle bunları kavrayın. Kaçmasınlar, kaçamasınlar, cehennem azabını sonsuza kadar tatsınlar. Ya Rabbi niye bunlara böyle bir cezayı layık gördün? İnnehu, çünkü bunlar la yu'minu billahi azim. Azim olan Allah'a iman etmediler. İnanmadılar. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Fakire getirmek şöyle dursun. O fakiri, yetimi, miskini iteklediler. Bugün kapitalist dünya böyle bir dünya, haberiniz olsun. Felsefeler üretiyorlar. Nedir felsefeleri biliyor musunuz? Doğa kanunudur diyor. İnsan yaşaması için yemesi lazım. Yemesi için de öldürmesi lazım. Kuvvetli zayıfı öldürür, daha yeni okudum. Kuvvetli zayıfı öldürür, o zaman kuvvetli üstündür. Felsefeleri bu adamların. Kuvvetliysen üstünsün. Zayıfsan ölmeyi hak ediyorsun. Bu felsefeye sahip olanlara Allah diyecek ki, sizin bu felsefenizden yola çıkarak size kendi kanununuz icra ediliyor. Sizin üzerinizdeki bir güç olan Allah, inanmadığınız o güçlü Allah şimdi sizi bu cezaya mahkum ediyor. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Dünyadayken diyordunuz ya, güçlü galip olacak. Ahirette lillahil vahidin kaha, Allah'tır güçlü, dolayısıyla gereğini yapıyor. Sizin felsefeniz kurgulanıyor ahirette. Ne kızıyorsun? Ya. Feleyse lehu yevme hâhına hamîm. orada onlar için çok kaynatılmış suyun kaynama derecesi kaç Köksal Bey? 100 derece. Peki 1000 derece olsa ne olur? İşte buhar olmayacak şekilde kaynayan ve insanı eriten derecede sıcaklıklarda insanlara su ikram edilir cehennemde. Nasıl ikramsa. Ama hocam onun derisi gider, boğur gider. Onu içtiği zaman derisi gider ama başka bir ayet-i kerime var. Nisa suresinde giden derisini hemen yenileriz biz ki azabı tekrarlansın diye. Gider derin sıcaklar ama hemen yerine bir deri daha gelir. Ölüm yok. Ölmek istersin kurtulmak için ama ölüm yok. Ahirette ölüm yok. Çünkü ölüm bir defa var. O da burada ölüyoruz. Ahirette intikal ediyoruz. Ölümü öldürdüler burada. Yok. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا حَمِيمٍ Cennetliklere de ölüm yok. Cehennemliklere de ölüm yok. وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِينَ Acıkınca da gıslin denen bir madde onlara verilecek. Nedir o gıslin? Üst taraftaki azap gören insanların kanları ve irinlerinden oluşan bir mönü. Mönü deniyor da mönü. Üst tarafta cehennemlikte azap görenlerin kanlarından ve irinlerinden oluşan bir mönüyü onlara yemek diye ikram edecekler. Onun adı gıslin diyor Allah. لَا يَكْرُهُ Onu ancak yer bilir hatimun, imansızlık hatasına düşen insanlar onu yiyecektir. Allah'ım bizleri muhafaza eylesin. Allah'ım bu ayetleri anlamayı kumyamızı muvaffak eylesin. Amel defterimizi sağdan alacak hangi davranışlar, ameller, sözler, fiiller varsa onları yapmaya, işlemeye bizleri muvaffak eylesin. Amel defterlerimizi sol tarafımızdan almamızı gerektirecek hangi ameller, fiiller, işler varsa onlardan kaçmamızı, sakınmamızı bizlere nasip eyle. Bu konuda bizlere yardım eyle Allah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Estaizu billah, bismillah. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ تَطَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أمير جاد سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Büyük olan Rabbini tesbih et. Estağfirullah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تبغيه فمن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأرعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فالذين هم بشهاداتهم قائمون فالذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا فجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا فمكروا مكرا كبارا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن بدا ولا سباعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فقال نوح رب لا تذر على الكافرين من لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الأرض من الإسرائيليين ديارا يا رب لا تذر على الأرض من الإسرائيليين ديارا آمين رب لا تذر على الأرض من الإسرائيليين ديارا آمين إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا فأنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا فأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا فأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا فأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا رهقا فأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فمن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا فأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إنما قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أم زد عليه وأمضي القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقتا وأقوى قيلا إن لك في النار سبحا طويلا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sene 2009 Rize'nin merkezinde bir camide yarışma oluyor. O yarışmaya ben de katılıyorum. Ben Ege bölge, Akdeniz bölgesi birincisi olarak hafızlıkta katıldım. Orada şimdi 10 tane hafızın arasında yarışma yapıyoruz. Bana sorulan sorulardan bir tanesi bu sayfa. Eğer şu anda okuduğum gibi okumuş olsaydım birinci olacaktım. En az 12 milyar günah para alıyordum, biliyor musunuz? Orada bir yanlışım çıktı. Dolayısıyla birincilik elden gitti. Ya bak şimdi okudum ama bu işler böyle. Yanlışım ne zaman çıkacak, ne olacağı belli değil. Şimdi buraya gelince hep o geliyor aklıma. O yanlış yüzünden gitti 12 milyar. Ama elhamdülillah yanlış yapmıyoruz. Yani. Geldi oldu. Şimdi yok geldi 12 milyar. Allah'ımızın her yolunda. Dua edin. Allah hafızamızdan almasın Kur'an-ı Kerim'i inşallah. Elhamdülillah. Hâlâ min fadli rabbî liyebluveni eşkuru emmek. Ne varsa bizde Allah'ımızın bize lütfudur, keremdir. Allah şükrünü ödemeyi, eda etmeyi nasip eylesin. Nankörlükte muhafaza eylesin. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühel müddettir, kum feendir, ve rabbeke fekebbir, ve thiyabeke fetahhir, ve rucuse fehcur, ve la temnun testekdir, ve li rabbike fasbir, fe izâ nukira finnâkûr. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا فجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهبه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبغي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويرتاب الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون بل يقول الذين في قلوبهم مرض الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فما يعلم جنود ربك إلا هو فما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فلم نكن نطعم المسكين فكنا نخوض مع الخائضين فكنا نكذب بيوم الدين حتى الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر فجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا مفر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاضرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق بل تبت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى bir cevap vermek gerekiyor. Burada da bir soru var. Eleyse zâlike bi kâdirin. Bir damla meniden insan yaratan Allah ölüyü diriltmeye kadir değil midir soruyor. Bela ve ente kadirun alâ külli şey diye cevap vereceğiz. Evet ya sen kadirsin. Sen ölüleri dirilteceksin ve biz buna iman ediyoruz. Elhamdülillah. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا فيطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا فيسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا جميلة عينان فيها تسمى سلسبيلا فيطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر ميسرة وحلوا أساور من كسرة فضة فسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فمن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون براءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم فالمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملقيات ذكرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أم نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا السماء فرجت فإذا الجبال نسفت فإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل فما أدراك ما يوم الفصل فيوم يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين فيل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فيل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا فيل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر فيل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فيل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فيل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون ففواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين كلوا وتمتعوا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده صدق الله العظيم. يا رب Kur'an'a iman ettik. Kur'an'ın hak dediği hak, batıl dediği batıldır. Kur'an'ın helal dediği helal, haram dediği haramdır. Bu şekilde imanımızı muhafaza eyle. Kur'an'ı bizlere şefaatçi eyle. Ramazan'ı bizlere şefaatçi eyle. Affettiğin kullarının zümresine ilhak eyle. Kur'an hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. El-Fatiha.